kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden. Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden derinden. Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden. Putlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden derinden. Sokakta yaşarmış yani derinden derinden. Kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden derinden. Adamlar babamlar ölürmüş derinde yani derinden derinden. İnsan özünden düşermiş bazen yani derinden derinden. Çocukken içim çok sıcaktı yani derinden derinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı yani derinden derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim yani derinden derinden. Günlerde ruhumda korkunç bir ur var. Derinlerde sinmiş, semirmiş Bizanslar. Sönmüş, tükenmişti, bitmişti sancak. Yani derinden, derinden. Yüzümde şuursuz geceyi utandır. Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır. Manyak bir asi gibi sapla mızrak. Yani derinden, derinden.